Ayrılık ateşten bir ok. Nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok. Benim derdim herkesten çok. Ben nasıl yanmayayım dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, oy dağlar, dağlar, oy. Ben nasıl yanmayayım dağlar, dağlar, dağlar, oy dağlar, dağlar, oy, oy. Sevda derler bir masalmış. Yar ellerle zevke dalmış. Unut diye haber salmış. Unut diye haber salmış. Ben nasıl yanmayayım dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, oy dağlar, dağlar, oy, oy. Ben nasıl yanmayayım dağlar, dağlar.